Bueno, por hoxe termina a nosa emisión. Xa rematamos estas dúas horiñas de radio en galego. Pouquiño falamos nos, tantísimo, sí. Armando, pero os mestres que tivemos ao outro lado do fío telefónico, bueno, había que escuitalos. Pagaba a pena escuitalos. Nosotros estábamos aprendendo. Aquí Xosé facíanos tamén de guía. Bueno, eu facía publicidade de certas cousas. Bueno, lógico. A verdade é que para nos foi un placer estar cando a ti, Xosé. Fixeste moi agradable estas dúas horiñas. Muchas gracias. Bueno, ya sabes que aquí estamos, tenemos un invierno, como decía otro, pues una estancia de brando o inverneira, pues también. Bueno, podemos celebrar o magosto con a asociación Agarimos de Badalona, que parece ser que a partir de agora mesmo precisamente están traballando, xa están asando as castañas, preparando así que queira que vai a Badalona. Me parece que tamén, como ano pasado, tamén farán os bolos preñados. Exactamente, o tenemos que, bolos preñados que se cheguen ali a Rúa París de Badalona, que eso, no número 45, vale, moi cerquiña do metro, se algún o coche. Bueno, en fin, que poden ali disfrutar, e ademais de boas, sí, viandas a parte das castañas. Se tal somos capaces de chegarnos hasta ali. A ver. Bueno, queridos ointes, agradecémoslle a súa atención amable. Convidámoslos a que o vindeiro sábado volvan a mesma hora, que estaremos aquí tentando facer outro por a niña máis entretido, máis ou menos igual que este. Moitas gracias por atendernos e hasta vindeira semana. Hasta vindeira semana. Un aperto moi forte e hasta o próximo xove. Esto, perdón, hasta o próximo sábado. Bueno, tío, xove sí que estarás, pero na outra emisora amiga. Sí, bueno, xove estaré en outro sitio. Na outra emisora amiga. Bueno, boa semana.